δεν έβαλα το μαχαίρι βαθιά. Κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά. Κάποτε ήμουνα πουλί και μ' αγαπούσανε πολύ. Μα τώρα πνίγεις. Χριστός. Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό. Τη χαρά στο δάκρυ. Το δάκρυ του ηλικιωμένου. Δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω γιατριά. Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Μα τώρα πνίγεις. Τα κουνέλια. Δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω γιατριά. Πονάω κύριε Πολυξέλη μου, πονάω. Με τα στρατιβοπέλες, με τα στρακατεβαίνουν στην κατογειτονιά. Τα παλικάρια, 40 παλικάρια, παρατάμε τα ζάρια για τα μόνους στου δρόμου τη γωνιά. Ως πότε παλικάρια! Στο παραδείσου τα πουζούκια θα με ξάφνου μια μέρα βρόντισε ο αντίλαλος. Ως πότε παλικάρια! Και μύρια ετήδη κέφαλοι φτερούγησαν από σπαθιών θικάρια. Κι αφού χωρέσουμε και πάξιο σάματας. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω πως αγαπώ. 7 τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω. Νιχάω τσουμπό, νιχάω σιλά, νιχάω πάλιο. Όλα αυτά για να καταλήξουμε στα κινέζικα του Σαμαρά. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Έχει μια ένταση ημέρα. Έχετε μάθει, έχει γίνει στη Βουλή. Εμείς το έχουμε musical εδώ, για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Θα ξεκινήσουμε μια ανακοίνωση. Εκδήλωση αφιερωμένη στα 50 χρόνια από τη δολοφονία του μαραθωνοδρόμου της Ειρήνης, βουλευτή της ΕΔΑ, Γρηγόρη Λαμπράκη. Θα πραγματοποιήσει ο Ελληνικός Εργατικός Σύνδρομος Atlas την Κυριακή 19 Μαΐ στις 3.30 μουμού, στο κτίριο του Συνδέσμου, στο Σίδνεϊ. Στην Αυστραλία, γι' αυτό το λέω, επειδή απευθυνόμαστε και στους Έλληνες της Αυστραλίας. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλία από μέλη του Συμβουλίου, του Συνδέσμου και συνέχεια θα γίνει προβολή ταινία Ζήτα με ελληνικούς υπότιτλους. Έτσι κι αλλιώς ξέρουν και αγγλικά. Αλλά η ταινία είναι στα ελληνικά, δεν είναι, νομίζω. Τέλος πάντων, τα έχει όλα εκεί, βρείτε τις γλώσσες και τους τίτλους. Μ' αρέσει που κάνουμε μια ανακοίνωση που αφορά κατοίκους Αυστραλίας. Όσοι μας ακούτε εκεί, μας στέλνουν συνεχώς μηνύματα. Καλώς ήρθατε, τα είπαμε ξανά. Ο Πρωθυπουργός είναι στην Κίνα. Στη Βουλή έγιναν διάφορα νωρίτερα. Θα ακούσουμε λίγο προς την συνέχεια της εκπομπής, γιατί θα προηγείται το musical και όχι το show της Χρυσής Αυγής. Το οποίο βεβαίως δεν ξέρω αν ήταν στημένο ή δεν ήταν. Ήταν όμως ένα show από τα γνωστά. Πολύ καλός ο Γιάννης Δραγασάκης. Φώναξε το φρούραρχο της Βουλής. Πρώτη φορά, από όσο θυμάμαι εγώ, έγινε αυτό. Για να βγάλει έξω τους βουλευτές, το βουλευτή τον Ηλιόπουλο. Τον Βολιώτη βουλευτή Ηλιόπουλο της Χρυσής Αυγής. Και βλέπω εδώ μια, αμέσως μετά την ΕΔΑ και το Λαμπράκι που είπαμε, στέλνει μια ακροάτρια εδώ ότι, επειδή ακούστηκε και το σύνθημα, το ακούσατε πριν και στις ειδήσεις, το Χάιλ Χίτλερ, ακούγεται αυτό, δεν υπάρχει κάμερα για να ξέρουμε ποιος το έχει πει. Η Χρυσή Αυγή λέει δεν το είπαμε εμείς, οι άλλοι λένε ότι το είπε η Χρυσή Αυγή, κατά τη γνώμη μου λεπτομέρεια, διότι είτε το φώναξαν ειρωνικά κάποιοι από την αντιπολίτευση. Είτε το είπε η Χρυσή Αυγή, μικρή σημασία έχει, γιατί στο χέρι του Ηλιόπουλος, και αυτό είχε φανεί σε μια αιμοδοσία από τις πολλές, μόνο για Έλληνες, έτσι νομίζουν γιατί το αίμα πάει παντού, τέλος πάντων, που είχε κάνει η Χρυσή Αυγή, όπως είχε σηκώσει το μανί και έγραφε Ζιλ Χάιγκ και είχε το σήμα της Χρυσής Αυγής. Οπότε, είτε το φώναξαν, είτε δεν το φώναξαν, είτε το φώναξαν με στη Βουλή οι ίδιοι, σηκώνοντας και τα χέρια, και αν δεν έγινε, θα γίνει στην πορεία. Το θέμα δεν είναι τι φωνάζει κάποιος, τι πραγματικά πιστεύει. Τα πιστεύουν, είναι γεγονός. Και ξέρουμε ότι δεν πιστεύουν μόνο αυτό, πιστεύουν και πάρα πολλά άλλα. Δεν είμαστε αφελείς, τα παρακολουθούμε χρόνια και έχουμε και την εμπειρία των υπολείπων χωρών. Έτσι, για αρχή, επειδή το musical θα συνεχιστεί, η ψήφο σε εθνικιστικά και φασιστικά κόμματα σημαίνει εμφύλιο. Όπου έχει γίνει, σημαίνει αίμα, σημαίνει τάφους, σημαίνει θρήνο και από τις δύο ή από τις τρεις ή από όσες πλευρές έρθουν. Ο καθένας δεν μπορεί να είναι αθώος, δεν μπορεί να βλέπει τα μισά ή ό,τι θέλει. Επιλέγοντας κάτι, ξέρει πολύ καλά ότι αυτό θα ακολουθήσει θα φτάσει ως το τέρμα, έτσι έχει γίνει παντού. Αν το θελήσουν 400.000, 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο, οι υπόλοιποι δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια. Ήδη άλλωστε παίρνουν θέση και οι από εδώ και οι από εκεί. Μετά από όλα αυτά, να ακούσουμε το Σαμαρά που πονάει πάρα πολλές κατηγορίες Ελλήνων. Στέκομαι στην πολιτική, πολιτική με κεφαλαία και με ήττα. Στέκομαι σε αυτό το οποίο προσδοκά το νέο το παιδί. Πάλι εγώ. Στέκομαι στο δάκρυ του ηλικιωμένου. Στέκομαι στην αγωνία του συνταξιούχου. Στέκομαι στον καημό της μάνας. Το φανταζόμουν. Στέκομαι στον απλό τον άνθρωπο. Ο Θεός να του δίνει χρόνια να τα κάνει όλα. Στέκομαι στον επιχειρηματία. Κοίταξε να μαζευτείς νωρίς, γιατί τώρα τελευταία το έχεις παραξηλώσει. Πιες κι εσύ κρασί να διάσει κι μισή. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. 10 points to Τραγέλαφος. Πιες κι εσύ, καλέ μου. Πρέπει να πω ότι είμαι Τραγέλαφος. Το δικό μου το κρασί. Ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός. Αλλά το φως αρχίζει επιτέλους να φαίνεται. Και η νύχτα κύλα, πάει κι ψηλά, κοίτα ένα άστρο που δειλά. Φαίνεται το φως στην άκρη του τούνελ. Αλλά το φως αρχίζει επιτέλους να φαίνεται στην άκρη του τούνελ. Στην άκρη του τούνελ. Και μας χαμογελά. Πες μου μια λέξη. Μια λέξη. Μονάχα αυτή τη λέξη. Μια λέξη. Σε λίγο πια θα φέξει. Θα έρθει γλωμία βγή. Κοντεύει. Πέντε. Κοντεύει. Δύο. Κοντεύει. Έξι. Έξι. Λέξη. Μια λέξη που την καταλαβαίνουν και οι Τούρκοι. Σουπλατζίδικο. Σουπλατζίδικο. Και δεν τολμάει να βγει. Τεργιλί εζουρούμ λουλάρ. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και κάτι ευχάριστο από τον Γιώργο, επιτέλους. Τα γαλλικά είναι το ζήτα. Λογικό, γαβράς κτλ. Οπότε, όσοι είστε στο Σίδνεϊ και πάτε, θα υπάρχει και μετά υπότιτλοι από κάτω στα ελληνικά. Επιτέλους, λέει ο Θάνος, μπήκα κι εγώ στο δημόσιο. Πολλά θαυμαστικά. Απολύθηκα την Πρωτομαγιά και μπαίνω κι εγώ στον πόλεμο κατά της ανεργίας. Προφανώς, επειδή έχει μπει ταμείο ανεργίας, αυτό εννοεί μπήκα στο δημόσιο. Από εδώ και πέρα, για ένα χρόνο πόσο είναι, θα ζει πλούσιο πάροχα με το επίδομα ανεργίας που η κρίση έχει φέρει και σε αυτόν τον τόπο, όπως έχει φέρει και στους άλλους τόπους, και μάλιστα στα δύσκολα, από τα πρώτα που κόβονται είναι τα επιδόματα ανεργίας. Διότι έχει γίνει και στο παρελθόν και αυτό. Και με κάτι τέτοια που κάνουν οι δημοκρατικά πάντα εκλεγμένες κυβερνήσεις, με κάτι τέτοιες συνταγές, έχουμε αυτά που έχουμε στη Βουλή και θα έχουμε αυτά που θα έχουμε στους δρόμους πολύ σύντομα ή πολύ αργά. Κανείς δεν χαίρεται με αυτό, αλλά είναι μονόδρομος να το ξέρουν όσοι απλά και μόνο ψηφίζουν. Δεν είναι μόνο η ψήφος. Αυτή η ψήφος ίσως είναι και κάτι άλλο. Βόλη ή οτιδήποτε. Πάρτε ο καθένας και βάλετε ό,τι θέλετε. Ο Κουβέλης πολύ συγχύζεται με αυτά και με τα άλλα και διαφωνεί και με την επιστράτευση που έγινε από την κυβέρνηση, την οποία στηρίζει με πολύ μεγάλο φανατισμό σε όλα τα δύσκολα και στα κέρια. Να έρθει αμέσως η επιστράτευση των καθηγητών και να υπάρξει ένας διάλογος αμέσως μετά τις εξετάσεις, ουσιαστικός, συστηματικός, για την αντιμετώπιση των υπαρκτών προβλημάτων των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης συνολικότερα. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλάσσιες, οι μαλακίες. Στα χέρια χτες έφερανε με καλεβέτες αντρές. Μια με την καλή έννοια. Φέραν κακό και ταραχή στη σκοκκινιά στις μάντρες. Οι πράσινες. Ναι. Σε όλα. Οι κοκκινές, οι θαλασσιές σου. Μαλακίες. Βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις σαν περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς. Και ένα γεράνι κόκκινο λουλούδι σε στη γλάστρα. Γιατί έχω μετατραπεί πολλές φορές σε βουλευτή γλάστρα. Ήρθε μια πεταλούδα που πετούσε σαν τρελή. Ανέσχυντη. Μα ποιος να ξέρει άραγε τι του πήξε λογιάστρα. και εκείνο εκοκίνησε ακόμα πιο πολύ. Ανοίγοντας τα φτερά μας. Ρε άντε πήγαινε από εκεί. Καρακάξαμε σημεριάτικα. Και όλα συλλογέται τα φτερά τα λιγμένα. Στο μάτι τι να είπα δεν το βρίσκω μόνο εγώ. Και αυτό κάνει το Πασόκ. Δίνει φτερά. Σαν και το ξέρει να το πει και σε μένα. Ας τα ακούγα από σένα κι ας κοκκίνιζα κι εγώ. Να έρθει αμέσως η επιστράτευση των καθηγητών. Και το Πασόκ σας σερβιέτα με φτερά, όπως ακούσατε, και από τον έναν τον τωρινό πρόεδρο και κυρίως από τον προηγούμενο, ο οποίος πάλι χθες στη Βουλή δεν μπορεί ο Γιώργος, η Βουλή με αυτά που γίνονται και με αυτά που δεν γίνονται, δεν μπορεί να τον χωρέσει. Είναι τέτοιο το βεληνικές του μυαλού, είναι τέτοια η προσωπικότητα, αυτή η ρωμαλαία προσωπικότητα, δεν μπορεί να χωρέσει μέσα σε αυτό το τόσο μικρό και ελαφρώς ταραγμένο από σόου ποικίλα κτίριο. Οπότε θέλει να ανοίξει τα φτερά που έχει πάρει από το Πασόκ και θέλει να φύγει. Και συνεχώς ζητάει άδειες για να φύγει. Έχει ζητήσει 4-5 φορές μέχρι τώρα. Χθες ζήτησε άλλη μία άδεια, γιατί πρέπει να ζητάει και άδεια από τη Βουλή που κατάντησε αυτός ο νους, αυτό το πνεύμα, το οποίο ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα. Δεν ανήκει μόνο στους Έλληνες, στους πατρινούς καταρχήν, στους Έλληνες κατά δεύτερον τους υπόλοιπους. Ανήκει σε όλο τον πλανήτη και πολύ καλά κάνει. Εμείς είμαστε μαζί του και ζητάει άδεια όπως χθες. Ένα. Η κυρία Αυγερινοπούλου Θεοδώρα, η κυρία Χρυσοβελώνη και ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου ζητούν ολιγόμενη άδεια για το εξωτερικό. Δύο. Θα ήθελα να ανακοινώσω προς το σώμα ότι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κύριος Γιώργος Παπανδρέου, ζητεί ολιγοήμερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό. Τρία. Επίσης έχουμε λάβει επιστολή από τον κύριο Γιώργο Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος μας ενημερώνει ότι την 5η 7 Μαρτίου θα βρίσκεται στη Νίκη της Γαλλίας και τη Δευτέρα 11 Μαρτίου θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Και προφανώς του παρέχουμε την άδεια. Τέσσερα. Ο Γιώργος Παπανδρέου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρώην πρωθυπουργός, ζητεί άδεια, ολιγοήμερη άδεια για το εξωτερικό, για να συμμετάσχει στο χρηματοδοτικό συνέδριο που θα μιλήσει με θέμα The End of Austerity Europe, A More or Less Stable Future. 5. Σε μαγικά νησιά θέλω να βρεθούμε. Και προφανώς το παρέχουμε την άδεια. Εκεί που οι καρδιές ξέρουν να αγαπούμε. Μακριά. Θέλω να βρεθούμε. Στο φαράγγι Αγκίτη. Μακριά. Θέλω να βρεθούμε. Στο οροπέδιο Αχλωδοχωρίου. Μακριά. Θέλω να βρεθούμε. Στο Άγκιστρο. Μακριά. Θέλω να βρεθούμε. Στο Σιδηρόκαστρο, την Ιγρίτα, τα στενά του Ρούπελ, τους ορεινούς όγκους, το χιονοδικό κέντρο στο Λαελιά. Μακριά. Θέλω να βρεθούμε. Στου διαόλου τη μάνα. Στη Χαβάη. Μακριά. Σε όλη τη ζωή μας. Εγώ και εσύ. 6. Στη γαλανή βραδιά τα άστρα που γελούνε. Ναι, γελάτε, γελάτε. Κιθάρες μαγικές να μας τραγουδούνε. Γιατί τη μεγάλη στιγμή ήμασταν όλοι εκεί. Εκεί, στο μας, θέλω να βρεθούμε. Όλοι εκεί. Μαζί, εγώ και εσύ. Ένας σπουδαίος άντρας, ένας μεγάλος επαναστάτης έφυγε. Και προφανώς του παρέχουμε την άδεια. Στα τσακίδια. Ξανά έφυγε. Ο σπουδαίος και ο μεγάλος επαναστάτης κυρίως. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα από το Real. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-200-8200. Μα απαντάει ο σύντροφος Αποστόλης. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του και μετά αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Άλλη μια εκδήλωση. Ελλάδα, Αθήνα, Ηλιούπολη, σήμερα το βράδυ, στο βιβλιοπωλείο Απρόβλεπτο. Γίνεται μια παρουσίαση ενός βιβλίου που έχει να κάνει με την ιστορία της Ηλιούπολης. Κοινωνικοί αγώνες Ηλιούπολης 1925 μέχρι σήμερα. Ο Πάνος Τότσικας είναι ο συγγραφέας. Είναι ένας παλιός Ηλιούπολίτης πια, που τα ψάχνει πάρα πολύ και τα κάνει και βιβλίο, και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Θα μιλήσουν ο Θωμάς Δίκος, νομικός συγγραφέας, και ο Φίβος Οικονομίδης, δημοσιογράφος, συγγραφέας. Απρόβλεπτο, βιβλιοπωλείο, Ρίγο Φεραίου 25. Στις 8.30 μόλις κλείνει το βιβλιοπωλείο και μετά αρχίζει η εκδήλωση. Τι άλλο έχουμε? Α, διαφημίσεις εντός ολίγου. Νιχάο Τσουγκό, νιχάο Σιλά, νιχάο Πάλιο. Τα δάκρυα. Το παρασύνθημα, μια γαλάζια γραβάτα είναι γαλάζιο μαντίλι. Και πικρά. Σου πίκραναν τα χείλη. Επίσης. Και τα φιλιά. Και τα φιλιά μου είναι πικρά. Σου πίκραναν τα χείλη. Και έχετε κι εσείς κύριε Βλάχο, θα σας παρατηρήσω βλάχικα αν μου επιτρέπετε, το ευρώ στην τσέπη σας. Βλέπουμε πιο μακριά και πιο καθαρά, με το μυαλό και με την καρδιά. Καπνίζεις. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω πως αγαπώ. Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω. Νιχάω Τσουγκό, νιχάω Σιλά, νιχάω Πάντιο. Πάντιο λέει στο τέλος, προφανώς στο πανεπιστήμιο. Γράφει εδώ, μαθητής είναι, Κυριάκος λέγεται, πρέπει να ενημερώσουμε τώρα την οικογένεια. Λέει, έγραψα Πανελλήνιες σήμερα, έγραψα πολύ καλά, 15 θαυμαστικά. Πείτε το στον αέρα να το ακούσει ο μπαμπάς μου, γιατί δεν έχω κάρτα να τον πάρω τηλέφωνο. Μπαμπά, έγραψα πολύ καλά, πάρε με τηλέφωνο. Οικογενειακός έτσι κι αλλιώς, Ελληνοφρένεια, ακούμε. Κάναμε το, επιτελέσαμε το χρέος μας, το θεσμό της οικογένειας, τον στηρίξαμε μπράκτος εμείς και όχι όπως όλοι οι άλλοι, με λόγια. Αποστόλη, καλημέρα. Γεια. Μας τα έχει κάνει τσουρέκια ο Στουρνάρας, δεν προλαβαίνει να δει, λέει, τους επενδυτές που έρχονται από τη Δύση, από την Ανατολή. Οι Κινέζοι είναι κάθε μέρα στο γραφείο. Τι σκατά πήραν από το αεροπλάνο και πήγαν στην Κίνα, ρε μαλάκα. Το θέμα είναι αυτό, ή ότι γιατί οι έγκριτοι συνάδελφοι δεν μας λένε ποιοι είναι οι 60 επιχειρηματίες. Έλατε. Φαντάζομαι δεν πήρε τίποτα φίλους ο Σαμαράς. Βέβαια. Αξιοκρατικά και με αντικειμενικά κριτήρια τους πήρε. Βέβαια. Πήρε τους 60, ας πούμε, πιο δυνατούς. Ναι, ή τους 60 πιο αδύναμους να τους βοηθήσει. Είναι. Φαντάζομαι αυτό μάλλον έγινε. Δεν πήρε τίποτα φίλους. Ναι, όχι, όχι, όχι. Α, δεν παίζουν τίποτα συμφέροντα. Αυτά ήθελα να ακούω. Κύριε Αποστολή, θα ήθελα αύριο να μου βάλετε το θυμιατό, αλλά ολόκληρο το θυμιατό. Το έβαλα την προηγούμενη εβδομάδα. Να το ξαναβάλει, γιατί σε πειράζει. Ναι, δεν θα κάνουμε την ίδια δουλειά κάθε εβδομάδα. Ο κόσμος θέλει να ακούει καινούργια πράγματα. Γιατί τι άλλος έχουν βάλει, τι να κάνει. Γενικώς ο κόσμος θέλει καινούργια πράγματα. Δεν φαίνεται, δεν το βλέπεις αυτό. Ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ γιατί θέλουν κάτι καινούριο. Δεν θέλουν αυτά τα παλιοκομματικά που κάνουν κολοτούμπες οι πολιτικοί, συναντιούνται με τους μεγαλοεκδότες, τους μεγαλοεπιχειρηματίες και τα βρίσκουν. Καινούργια πράγματα. Άρα που καταλήγουμε, ΣΥΡΙΖΑ, κάτι καινούριο. Το ότι ο Γεωργιάδης είναι βλαμμένος το είχατε καταλάβει και μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να μας το πει ο ίδιος. Δεν ξέραμε τον λόγο. Εμείς νομίζαμε ότι γεννήθηκε. Δεν γεννήθηκε. Από το 90 και μετά έγινε. Ναι. Από το 90 και πριν ήταν άβλαυτος. Έλα σου πω, μην τρελαίνετε τον κόσμο με χούντες και τέτοια. Δεν είναι χούντα ρε μας τώρα. Ποιοι κυβερνάνε, οι αστεί. Τι είναι, αστική δικτατορία. Τι αστεί, παιδί μου, οι αστεί κυβερνάνε, είναι αυτοί οι αστεί. Αστεί, ούτε αστεί δεν καταφέρουν να είναι. Τόσο άχρηστοι. Δεν είναι αστεί, φίλε μου, αστεί του κερατά είναι. Αστεί, κάνουν τη δουλειά τους. Όποιος λέει ότι το κράτος δεν λειτουργεί, είναι μαλάκας. Λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί. Υπέρ των βιομηχάνων, τέλος πάντων του κεφαλαίου. Αυτό να λέτε μόνο, για να το καταλάβει ο μαλάκας ο κόσμος. Όταν ο Πάγκαλος αποκαλέστηκε γάιδαρος από κάποιον, κινητοποιήθηκε η ελληνική αστυνομία. Μιλάω για την περίπτωση της Βουλιαγμένης. Ενώ στην περίπτωση του Άδωνη Γεωργιάδη που αποκάλεσε 88.000 γαϊδούρια, δεν βλέπω κάποια κινητοποίηση. Είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι μεμονωμένο. Συνήθως θα γινόταν. Ναι, δεν το σκέφτηκα. Αποστολή! Έλα! Τι κάνει? Καλά. Σ' ακούω και είσαι απίθανος. Να σου πω κάτι. Αυτό πώς να τον πω, τον Άδωνη. Γιατί δεν του κάνουν το μισθό 1500 ευρώ να παρηγορηθώ κι εγώ που μου το κάνανε 1000 τη σύνταξη που μου βγαίνει και μου κορδώνεται. Τι προσφέρει αυτός που πρέπει να παίρνει τόσα λεφτά? Κάτσε Μαρή και εσύ. Κλαίνει χείρες, κλαίνει παντρεμένες. Στην κάνανε 1000 τη σύνταξη, πόσα έπαιρνε στην κάνανε 1000? Καλά είναι τα 1000, μην παραπονιέσαι. Έλα, τα κάνει κι αυτό 1000. Το ίδιο είστε εσείς και ο Άδωνης. Προσφέρεις εσύ το ίδιο θέαμα. Ίδια καραγκιουζουλίκια και κάνετε εσείς, ίδια κάνει αυτός. Ναι, να κάνει και αυτός που βγαίνει. Να κάνετε κι εσείς άμα είναι έτσι καραγκιουζουλίκια. Αν να χαθεί να κάνει. Ξέρετε δύσκολη δουλειά που είναι να είσαι στασίδης της Απανίδου κάθε τρεις και λίγο. Ναι. Μη μου πεις ότι είσαι Αποστόλης. Είμαι. όχι ρε. Ναι. Πράγματα. Ούτε στα έργα. Είμαι. Εγώ. Δεν το πιστεύω. Καλέ. Τσίπα με. Εγώ είμαι. Αληθινός. Δεν το πιστεύω, αγόρι μου. Τι να σου πω τώρα. Εγώ τι να σου πω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, το αποδείξω. Να, κοίτα, εγώ είμαι. Εσείς, έτσι. Αφού το λες, πιστεύω. Τέλος. Αλλά κοίταξε να δεις. Πειρά, θέλω να σου αποδείξω ότι είσαι ρατσιστής. Και αυτέ ότι δεν είσαι. Δεν χρειάζεται να μου το αποδείξεις, είμαι. Το λέω πια. Είσαι έτσι. Ναι. Γιατί μπορεί άμα σου βάλω έναν Πακιστανό, έναν Αφγανό, έναν Τέρκο, τι να πεις ότι είμαστε ίσοι, ότι δεν έχω τίποτα μαζί του. Αλλά άμα σου βάλω έναν ηλίθιο που ψηφίζει 37 χρόνια Νέα Δημοκρατία και βάζω, τι θα μου πεις. Τι θα πεις, τον παίρνει το κεφάλι ή δεν τον παίρνει. Όχι, καλέ, δεν είμαι ρατσιστής, τα πάμε αυτά. Όχι, ρε φίλε, εγώ πήρα για να σου αποδείξω ότι είσαι τώρα, σε με βγάζει έξω από τα νερά μου. Να. Α, μισό λεπτό, εκεί είπαμε ότι είμαι. Θα του πάρουμε το κεφάλι. Όχι, ρε Τερβίση, τώρα τι είναι αυτό που μου κάνει. Να μην του πάρουμε το κεφάλι. Αποφάσισε και εσύ τι θες να κάνουμε. Θα με διευκολύνεις άμα τον βάψεις πράσινο. Δηλαδή είμαι ρατσιστής, αλλά όχι με όλους. Με τους πράσινους είμαι. Τους πολύ Έλληνες επίσης. Μα με τους ηλίθιους δεν είσαι. Και με τους ηλίθιους, ναι. Άρα είχα δίκιο. Καλά έκανε και σε πήρα. Να πάρουμε μια γεύση τώρα τι ακριβώς έγινε νωρίτερα στη Βουλή. Όταν για πρώτη φορά ο πρόεδρος που ήταν πάνω, Γιάννης Δραγασάκης, ζήτησε να έρθει ο φρούραρχος, αστυνόμος, μέσα και να πετάξει έξω τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον Ηλιόπουλο, βέβαια. Όπως έγραψε πολύ ευφυώς στο Twitter ο Χριστόφορος Ζαραλίκος, η πραγματική τιμωρία του Ηλιόπουλου δεν είναι να τον πετάξει έξω ο φρούραρχος, αλλά να τον βάλεις να γράψει έκθεση. Κύριε Βουλευτά. Κύριε Υπουργέ, τι θέλετε, κύριε Πρόεδρε, τι θέλετε. Να με ακούσετε. Όχι, δεν θέλω να με ακούσετε. Θέλω να ακούσετε εσείς την απάντησή μου. Όχι, κύριε Βουλευτά, θα γιατί με ακούσετε. Να σας ακούσω, θα με ακούσετε. Η συζήτηση διεξάγεται σε ένα χώρο ναι. που η λειτουργία της διέπεται από κανονισμό. Ναι. Αυτά που λέτε είναι υβριστικά. Δεν είναι υβριστικά. Αυτά που λέτε. Ποιο είναι υβριστικό. Υπάρχει άρθρο. Είναι τα στα πρακτικά. Αυτά που λέτε είναι υβριστικά και εκτός θέματος. Ακούστε με. Ακούστε με. Ηρεμήστε και ακούστε με. Πείτε μου τι είναι υβριστικό από αυτό που είπατε. Αυτά που είπατε οι χαρακτηρισμοί για πρόεδρο κόμματος. Για ερώτηση προηγήθηκε. Ναι. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να χαρακτηρίσετε μία ερώτηση η οποία απασχόλησε στο κοινοβούλιο ναι. Σούπα. Ναι. Μπορείτε να αναπτύξετε, αν θέλετε, για δύο λεπτά τη δική σας ερώτηση και τίποτα άλλο. Αναφέρθηκε. Όλα τα άλλα. Αναφέρθηκε. Πείτε. Όλα τα άλλα είναι εμπριστικά. Σας ενημερώνω ότι υπάρχει άρθρο στον κανονισμό της Βουλής που προβλέπει συγκεκριμένες ενέργειες και κυρώσεις για βουλευτές που συμπεριφέρονται εμπριστικά προς το σώμα, μεταξύ των οποίων είναι και αποβολή από την αίθουσα. Σας καλώ. Μισό λεπτό. Στα δύο λεπτά να αναπτύξετε την ερώτησή σας, διαφορετικά θα ληφθούν μέτρα με βάση τον κανονισμό. Καλά, κύριε Πρόεδρε, αυτά που θέλετε να εφαρμόσετε στην κοινωνία με αυτά τα νομοσχέδια δεν θα τα εφαρμόσετε. Παρακαλώ τον κύριο Φρούραρχο να έρθει στην αίθουσα του σώματος. Στην αίθουσα τη Βουλή. Παρακαλώ τον κύριο Φρούραρχο να έρθει στην αίθουσα τη Βουλή. Χειροκροτήστε γίδια, χειροκροτήστε. Παρακαλώ τον κύριο Ιόπουλο είτε να αναπτύξει την ερώτησή του, είτε θα του αφαιρέσω το λόγο. Καλά, σοβαρά μιλάτε. Σοβαρότατα, κύριε Βουλευτά. Αναφέρθηκε πριν ο κύριος Τσίπρας, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχετε δικαίωμα. Και δεν θα απαντήσω. Δεν μιλάει εδώ πέρα για εμφύλιους και δεν θα απαντήσω. Ποιο φρούραρχο. Φέρτε και τον. Τι λέτε, κύριε. Καλά. Λοιπόν, το Μίστερ Αλέξης, αν είναι προσβλητικό, να μας το απαντήσει ο κύριος Τσίπρας. Εδώ δεν είστε σε καμία συμμορία, σε καμία παρέα. Συμμορία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που ανήκετε εσείς. Κύριε Πρόεδρε, συμμορία είναι το απόκομα που ανήκετε εσείς. Λίγο νωρίτερα και για να παρακολουθήσουμε και το πώς έκλεισε εκεί μέσα που ακούγεται και το Χάιλ Χίτλερ, αν το καταλάβετε, ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Κύριε Παπά, είναι μια καλή προσπάθεια. Φύγετε για να μην σας διώξουμε με άλλο τρόπο, αφού δεν σέβεστε τον κανονισμό. Παρακαλώ κύριε συνάδελφε, ησυχία. Το Προεδρείο, μετά από όσα συνέβησαν, εφαρμόζοντας το άρθρο 80, επιβάλλει στον κύριο Λιόπουλο για τη συμπεριφορά του τη μομφή. Καταρχήν τον καλέσαμε να σταματήσει να μιλάει. Συνεχεία, εφαρμόζοντας τον κανονισμό της βολής, το επιβάλλουμε τη μομφή και την αποβολή από την αίθουσα. Αυτά συνέβησαν νωρίτερα. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτά, γιατί και προχθές που είχε πει ο παπάς για τον εθνικισμό που είναι της νιώτης το μέλλον κτλ. Κτλ. Αυτά τα πολύ ωραία. Έπεσαν πάρα πολύ από τα σύννεφα. Βεβαίως πέρασε στα βουβά το ότι για την άρση ασυλίας του Τατσόπουλου την πρόταση την είχε κάνει η Χρυσή Αυγή που έχει 21 βουλευτές, αλλά ψήφισαν 73. Οι υπόλοιποι προφανώς ανήκουν σε αυτό που αποκαλούμε όλοι συνταγματικό τόξο, το περίφημο συνταγματικό τόξο. Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν, αλλά γεννά κάποιες απορίες τι ακριβώς είχε γίνει. Και όπως θύμισε και ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα και όπως ξέρουμε όλοι, ο κύριος Βορύδης, που τώρα είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, όντως ήταν στην ΕΠΕΝ γραμματέας, αλλά αυτό που δεν είπε ο σύντροφος Αλέξης και να το θυμίσουμε κι εμείς, είχε διαδεχθεί τον παραιτηθέντα Νίκο Μιχαλολιάκο, ο οποίος ήταν πριν από τον Μάκη Βορύδη, αρχηγός πριν τα τσεκούρια, αρχηγός στην ΕΠΕΝ. Είναι ευρύτερο το θέμα, έχει και θέλει πολλή συζήτηση και κυρίως θέλει πάρα πολύ σκέψη για όποιον έχει διάθεση πριν έρθουν τα καλύτερα ή χειρότερα ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Ποικίλα και τα μηνύματα των ακροατών, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μπορούμε όμως να τα λύσουμε έτσι τα θέματα, ούτε καν να τα συζητήσουμε, γιατί εγώ είμαι ένας από εδώ, μονόλογος, και είστε από εκεί που γράφετε κειμενάκια. Φτάνουμε και στο τέλος, καθότι Παρασκευή, και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις αφιερώσεις παραγγελίες που θα μας πάνε στο μαγκαζίνο στις 2, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος βεβαίως στο μαγκαζίνο, και αμέσως μετά Λιάννα Κανέλη στις 3.30. Τελειώνοντας, μόνο μία ερώτηση έτσι για όλα αυτά που έγιναν και κυρίως για όλα αυτά που θα γίνουν. Οι παππούδες μας πολέμησαν τον φασισμό. Εσύ θα τον ψηφίσεις? Hello everybody, my name is Verka Sirdyuchka. Me English Nick Firstein. Let's speak then. Τόλι. Έλα. Εκεί πέρα που παίζει τον Άδωνη που έπαθε τη βλάβη του το παιδί το καημένο, βάλε και λίγο Βασιλάκι Καΐλα μέσα, έτσι λίγο να ταιριάξει το πακέτο ολόκληρο. Εγώ είμαι ένα παιδί που έζησε την απεργία του 1990. Δεν είμαι ζητιάνος κύριε, είμαι έμπορος. Εγώ έδωσα πανελλήνες εξετάσεις το 1990, την εποχή που... Εδώ Ευθύνια! Είχαμε 5 ή 6 εβδομάδες απεργία, αν θυμάμαι καλά. Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή τη συγκεκριμένη απεργία. Μία! Εδώ η φτύνια! Κατάρτωνα τα χρώματα! Πράσινες, κίτρινες, κόκκινες, μαύρες για τους κομψές! Όσον ώρα εγώ μιλάω, παραγγέλλετε! Θες προλαβαίνουν όλοι τα δικά σας τα βιβλία! Πάτε κύριε! Μόνο με μια δραχμούλα! 7-7 αλουλού, 7-7 1-2, 7-7 αλουλού, 1-2-3. Θέλω το 7-7 αλουλού λόγω του Eurovision. 7-7 αλουλού, 7-7 1-2, 7-7 αλουλού, 1-2-3. Το Λαρά, μια παραγγελιά ρε φίλε, για την επόμενη φορά. Λέγε. Βάλε την κυριούλα ρε εσύ που σε πήρε και σου λέει Γιάννη η πεθερά σου. Ποιος είναι? Γιάννης είσαι? Ποιος είναι? Ποιος είναι? Πες μου, ναι, εγώ είμαι. Ναι, δεν σε γνώρισα από τη φωνή. Η πεθερά σου είμαι. Τι, πού είσαι? Τι θες, τη δουλειά? Θα φέρει ξύλα, πάρε τηλέφωνο να συνοηθείτε, τι ώρα θα πας να πάρεις. Όλα εγώ θα τα κάνω, μπορεί να κάνεις καμιά δουλειά. Μου είσαι φορτώσει την κόρη σου. Δεν κάνεις και τίποτα άλλο, κάτι χρηστικό. Μόνο υπάρχει στο τομάρι σου που περιφέρεις από εδώ και από εκεί στο σπίτι. Ποιος? Εσύ. Στο εξοχικό είμαι, γιατί. Στο εξοχικό. Κάνε καμιά δουλειά εκεί πέρα. Πάρε εσύ αυτό με τα ξύλα του. Λοιπόν, 5 η ώρα θα φέρει τα ξύλα. Είμαι... Ωραία, δεν με νοιάζει τι να κάνω, έχω άλλες δουλειές. Σήμερα σκοπεύω να ξενοπηδήσω. Πες την κόρη σου, αν θες να ξέρει. Αν τα φέρει. Να τα φέρει, ναι. Αυτό πες εσύ. Και εγώ θα το έχω βάλει το νερό στα βλάκι μόνος. Τι λέει, Γιάννη, είσαι καλά ή είσαι μεθυσμένος? Όχι, ερεθισμένος απλά. Καλέ, δεν πίνω. Δεν ακούω. Θα το δώσω αλλού σήμερα, πες την κόρη σου. Τι να κάνει? Τι διάλογο, ρε πεθερά να πούμε, τι διάλογο, δεν ακούς? Δεν ακούω, μιλάω. Ακούστηκαν οι προσευχές μου. Αν σταματήσεις να μιλάς κιόλας, δεν θέλω τίποτα άλλο από το Θεό, θα πηγαίνω κάθε μέρα εκκλησία. Πού θα πηγαίνεις κάθε μέρα? Παρακαλώ. Γιάννη. Τι είναι πάλι, μου έχεις φάει τη ζωή, τι θες? 5 η ώρα. Ναι. Είπε ο να πας για να παραλάβεις τα ξύλα που θα... Δεν πάω, σου λέω, στις 5 έχω κανονίσει ξενοπίδημα. Τι είναι αυτό? Το ξενοπίδημα.

Ναι, βέβαια. Λοιπόν, η διαδρομή ήταν από τα δικαστήρια στο νομισματοκοπείο. Ήθελε να κόψει και χρήμα το στραβάδι. Ναι, ναι. Πού είναι τώρα ο Γκάβακας? Λοιπόν, από τα δικαστήρια στο νομισματοκοπείο. Ναι, καλέ, πού την έχει τώρα? Βλέπει πουθενά? Πού πάει? Κοπανάει στους τοίχους? Την προσέχει κανείς? Όχι, εντάξει, δεν είναι στο σημείο. Έχει μπει στο μετρό τώρα. Έχει μπει στο μετρό. Σίγουρα, μην την βρει στη Θεσσαλονίκη. Στο μετρό μπήκε. Στο νοσέ. Ναι. Τέλος πάντων, καλή τύχη τη εύχομαι τη κοπέλα. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να. Μήπως να το ανακοινώσετε, μήπως ακούει ο ταξιτζής? Ναι, εμείς να το πούμε. Ο ταξιτζής μπορεί να ακούει. Αν θα τα φέρει τα γυαλιά, δεν ξέρω. Τον Καβάδη, η κόρη σου, πάντως μια φορά δεν θα βλέπει. Πάλι θα σκουντουφλάει. Τάνσεν! Μαλατσί! Ουκραίνα σε κρούτο! Γεια σου, φίλε. Τι κάνεις? Καλά. Στην ταινία Δεσποινής Διευθυντής με την Τζένι Καρέζη και στο δεύτερο γυναικείο ρόλο τη Λίλη Παπαγιάννη. Αθηνά! Αθηνά! Το έμαθα στο μαθημά σου, μου αρέσει. Στη σκηνή του τηλεφωνήματος. Μπρος. Ακούγεται μια πάρα πολύ αγαπημένη ατάκα της ελληνοφρένειας και δική μας, που την ακούμε σχεδόν κάθε μέρα από τον Ορέστη Μακρύ. Το είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Θέλω να βάλεις λοιπόν μια δήλωση, ευχάριστη πάνω απ' όλα. Διάλεξε εσύ ό,τι θέλεις. Σαμαρά, Στουρνάρα, μόνο ευχάριστες δηλώσεις έχουμε εξάλλου. Και μετά βάλε την ατάκα της Καρέζη. Ποια? Αυτό, είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Η Καρέζη δεν λέει αυτό. Αυτό λέει. Κύριε Σαμιωτάκη, Βασιλείου εδώ. Το κλίμα έχει ήδη αντιστραφεί. Αυτή τη στιγμή ο διεθνής παράγων βλέπει ότι η Ελλάδα σώζεται, ότι η Ελλάδα παραμένει στο ευρώ. Έλα, γλύκανε τώρα, γλύκανε, παιδάκι μου. Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά? Έχουμε μείωση των αποδόσεων στα δεκαετή ομόλογα για πρώτη φορά από την αναδιάρθρωση του χρέους και μετά κάτω από 10%. Αχα, μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Okay, happy end. Thank you.